الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا غزوه احد اخرنی برخه غفاته وا چې رسول الله عليه الصلاه والسلام پاک او خپل سیرتو چې هغه کې زموږ استادو لپاره ډیر رهنمایي دا سنت طریقې دي او د خپل نبی عليه الصلاه والسلام سره محبت ده داغه د سیرت تذکری کول دا ضروری دی د صحابه او عمل شریبا په مجالس کې کله کیناستل نو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا غزواتو داغه د سفرونو د احوال او تذکره به کولا نو دې په دا خبره موږ را رسول وا چې نبی صلی الله علیه وسلم د غزای وحد نه فارغش مشرکین واپس شلو شهدا را جمع کړی شلو هغه خف شلو د بعضی حدیثونو معلومی چې جنازه په وکړلا لکه دا محققین علما ویلي دي چې حسن حدیث دی جنازه په شهید بنشته ده کسو کې بيونه کې نو واجب نه ده استحباب په درجه کې دا هغه سو کې په خبر کې مخ کې چه خدلا لحد کی چه ده کم کسانو قرآن دی رزدهو ده قرآن ولو خصوصی اکرامه کهو تعظیما لکتاب الله تعالی لکسان چه ده حکم ده پس صف کی ماغ سوک مخی کوا چه قرآن چه تیادی یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله چه ده چه قرآن دی ریادی یا غبی مامتی کهی امیر با ما سو مقرر ایدو چه شاعت با صورت بقره یادو داد اللہ دا کتاب احترام دا ضرور شده دا دین بعد نبی علیہ السلام چه مدینی تر روان ایدو دا وحد نا داد خالی و رضو او وم و رضو دا شوال میشت مازیگر ما خام کرا واپس که دا نو مرګور ته ویلې چې تاسو برابر ایستو دا مرګری برابر کول د ځان نه رسته ودرول د سب په شکل لکه ته چې مونږ کوي او دا یو فرمایي چې زه دعا کوم تاسو مرا صدا دعا وکړي په شریک باندې دعا وکړه ظاهر د حدیث د دې معلومی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا په جهر کوله او د نور مرګرو با پای باندې امین ویو او په شریکه دعا کړه دا په شریکه باندې په جمع دعا دا کله کله احادیثو کې نقل لا ډیر شه حدیث دی کشته دي چې صحابه کرامو په غزواتو کې دا کار کړی دی چې شریکه دعا کړه دا نبی صلی الله علیه وسلم کله مرګرو زوی لاسونه او چت کې زی چې دعا وکړو پا استسقاگانو کی لاسونه به اوچته ولو کله به چې د باران لپاره دعا کولا دیکي الله تعالی عاجزی وی په دې لاسونه اوچته ولو کې او خاص کر استسخا کې باندې وی سره سم الله ډیر چتا او دومره چې تخرګونه مبارک به ښکارا شلو اشاره دې درې چې باران ته بندگان وړي راجت ده او من العجب العجاب غداد از موږ په دې زمانه کې چې خلک د باران دعا نه کوي استسقاګان اوري کې شي دي موسمیات والا د وګي خوسته وی شي وای باران کې دوه والا دی نه کې دوه والا او کاهنانو ته وګي خوسته وی او الله تعجزین کې نبی صلی الله علیه وسلم با د باران دعا چې کړه کوله بهر به پسې واته خرج متضرعا متواضعا متخشعا متبذلا نبی صلی الله علیه وسلم بهر قسم عاجزی را جمع کړل او بهر به واته او درکات مونږ به وکړو به دعا وکړو کړو به مخ دعا کول به درکات مونږ کاو په شریک باندې به دا کار کاو نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړلی لیکن کم مقامات کې چې الله د نبی نه دعا نه کړ نه دا نه دعا په شریک په جمع کول به بدعت ده لکه زموږ ډیرو مسلمانانو کې دا رواج ده چې د فرض منځنه بعد امام مقتدیان په شریک دعا کوي دا واقعي او یقیني بدعت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې زیادت کې ویلي او دا دعا خلکو فرض کړی دا چې امام یې ونه کی به خلق دا امامت نو واسه شری سنت نو سب څخه دعا کول دا بدعت دي د جنازې نه بعد دعا کول بدعت ده په تعزیو کې دا شریک را جمع کې دلو کټونه چولو الله شنو چې تول چې زرا غلې ما دعا به وکړو دا بدعت ده زموږه ژوندۍ اکثره په بدعت کې تیریږي څوک به غیرتی په موږ او تاسو کې چرې پاسي کې زما مړه شوې ده او دا یو کس دوام نه عالم په دا غته قوانه دا خبره تاسو خیا ده کوي دا مرګ او جون راځي زه د هیڅ چا دعا په دا غته طریقه نه عالم دا بدعت ده تعزیه دې توای چې شری ته وای الله دې تعالی اجر درکې مړ دې لو وکي اعظم الله اجرک اجرک وغفر لمیتک یا ان لله ما خذا ولو ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب مقصود مې دې خبره کیو بيدری دعاګانې مکه وکړه کله به جمع باندې دعاګانې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم ورګری ودره ول دعای وکړه تاریخ کتابونه کې دا دعا خواږه الفاظ نقلم دي اللهم لك الحمد كله یا الله استغفر طول حمدونه دي اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت اللهم انزل علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك دا دعا وکړه او به نبی صلی الله علیه وسلم دا غي په سرستا دا دعا وکړه اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اني اسالك العون يوم العيله والامن يوم الخوف اللهم إني عائذا بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم عذب الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق نبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاني وقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بعد سدير متولي وقدي النبي کمال به بغډیرو دا غته طریقه دا واجه دعاګانې لنډه خو روح به بغډیرو روح منګه لګو دې دعاګانې په دی وجه کو چې زمنګ دعا کې توجه زر نه برابرې چې لګو دې ونه کنه توجه نه برابرې وګدې دعاګانې ما حدیث کې راغلي خدای نبی صلی الله علیه وسلم اکثر قنوت نازله دا چې دعاګانې دې مختصری مختصری دې دوجنه په دې ویترو کې چې دا بازار دې روغت قنوت وایي دې چې ګنټه په تیرې یو دا دمو سنت مطابق کار نه وي نبی صلی الله علیه وسلم سیرت داو چې هغه په فارس کې د سید درمیانه روي کوله فارس کې په درمیانه چلے دا الله د نبی دې خپل سیرت ده دا دعاګانې وکړې دا غزنه واپس را روان شو سره د خپل مرګورنا په دې لار کې د ایمان والو د زنانو ناشنا محبتونه هغه نبی صلی الله علیه وسلم تخکاره شلو چې زمونږ لپاره راهنمایي او عبرت ده لکه څنګه چې په غزا کې دنه صحابه کرامو ځان قربان کو د الله د نبی د حفاظت لپاره طلحه رضانو الله شل وګرځاو ګوډي بریکړې شولې او کم شل ډیر گزارونه په وکړې شلو او زخمی زخمی شو د الله د نبی حفاظت وکاو من سره وينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه فشهيد ويني او جنده شهيد او طلحه ته وګوره دا جنده شهيد دي چې محمد رسول الله عليه السلام حفاظت وکړ ابو دجانه دا واقعه ما نه کړو وا شاه خپل شاه نبی رسول الله سلام ته مخړه اړولې او شای مشرکین ته اړولې او شغش راځي او د بشا لګي ځان نه ډال جوړ کړو الله نبی مخه ته درولې او شغش راځي په مالګي مدا شای وې د څه وګرځي د لکل قنفل لکه د شكون په شابانه چې څنګه دا غش ولاړي د د په شابانه دا غشي او دا وسمنه دا شانه ودرې د الله سبحانه و تعالی د نبی د حفاظت د فرزان قربانه ولا ابو عبیده بن جراح واقعا مخم بیان کړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه هغه غشر استو کوم چې دی کې د نور نه وته او د غشي په واسطه د تری د گزار په وجه باندې چې کوم حلقنه نه وته وا هغه په غاخ را وستر هغه یې مات شو ابو بکر ویل ما ته پرې دا وینه الله ته وګوره ما ته پرې به و تا غاخ ورلاند کبه په کلا کلا راخدا بل غاخ یې مو واته دوړ غاخونه مات کړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت د فاره دي د فاره چې هغه ته درد ونه رسي zarar زکه چې اوس په نسوین راټاګي خوږي یو صحابي د ابو سعید الخدری رضی الله عنه پلار مالک ابن سنان هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د زخم په خپل جبه باندې وساټه ویني خلې د تیر کړله هغه د نبی رسول الله نه دغه اوس په نریستله نړۍ ویني خپل کې جمع شو د نبی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک نه دا وینه و صلی و دا دا په خپل کې جمع شو دا الله نبی وویل چې مجهو دا گزار کا ټکی ور دا اول والله لا امجهو ابدا قسم په الله کې دا گزار کې مسته وینه تیار کړل محبتا للنبی صلی الله علیه وسلم دا الله د نبی سره مینه لري راځه تا داخلك الله دخل نبی مرګرتوب کې مقرر کړو مونږ یې ځکه نه مقرر وولو چې مونږ د شانتي نه یو درې صحابه مبارک نه خل شهید نبی صلی الله علیه وسلم وینې سکلې دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه خړې لګولې وې دا وینې واخله او د څه ځکه گزار کړي چې څوک یې نه ني نه چې بهر وو د څه بسر راواله وا سلمان ویل یا رسول الله تا دغه داسه چې وینم ان څو وکړو چې وکړو ابن زبیر نه تاسو که سده وکړو د دې ځکه مو واښه ولا شي څو کې منین سده وکړو تیر مې کړو مې سکلا نو وی فرمایل چې اور بتا ته نظر رسی ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نشو شیر اوزی هغه بشری د تقاضا په بنا باندې کوم سره وزي خلدا ویندا نور مواد دي کدا د چا د بدن سره یوځي شو هغه به ور نه مسکی ابدا د نشي کېدی چې د الله د نبی بدن د یو مؤمن د بدن سره دی ولګي یو غری ور مسکی دا څنګه شي کېدره نو تا با اور نمسا کئی دی صحابی دی داوگل بل صحابی سفینه رضی اللہ عنہ که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامو ام سلمی ازاد کرده و اغم دا کار کرده و وینس کرده و او دی صحابی مالک ابن سنان پا حد غزا که وینه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرده دینا بعض خلق معلومه که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پسلجات پاکو لکه بول براز لیکن دا قول کمزوره ده هرچی وینه دا نوینه پاکه دا خواله پاکه دا او دسی دا بدن دی نور مواد راوزی پا غیر دا بولونه د برازونه چې هغه په باره کې د پاکوالي څه ذکر نه دراغله حدیثو کې یو زنانه ریحانه په نوم باندې واغې د نبی صلی الله علیه وسلم بول سکلیو په دی وجه باندې چې هغه د شپې په یو کاسه کې کړیو د یری د وجنه او د دشمن يرونه بهر باندې شو وتله سخت يرونه نو هغه را پاتېدل او بیا سکلی نو خطا شو د غمتیز یو سکلی نبی صلی الله علیه وسلم چې دا څه شو وې دا په سکلی شي دی ولقد احتزرت بحزار شديد من النار دور نتا غټه پرده ځان ته واښول په دا قصدن سکل نو دا غیر اختیاري په شک او شبه کې سکلو نو د دینه موږ ته دا معلومه چې موږ نبی د الله رب عزت بنځ باندې لوی قدر لري ته ګوره داغه د بدن نشي او فضله شي راوځي هغه الله دونه قدر ورکړه دی چې چا سره ولګي هغه الله د ورنه بچ کوي دا رسول الله صلی الله علیه و آله ټول یقیني جنت یعنی دي یقیني د نبی صلی الله علیه و آله جنت تر دې چې ابن حزم وای چې دا به د ابوبکر او عمر نه مغوري ذکر چې د نبی صلی الله علیه و آله سره په جنت کې به په یو ځای کې وسی چې هغه ته ابوبکر او عمر نشه رسیدل رضی الله عنهما اگر کدا راي لګه کمزور اضافه فضیلت جدا شره او خوراک او ښکار جدا شره لکه د بادشاه په دربار کې او خادم نس نو دا خادم چې دی غورا نه ده لیکن دومره دا چې د بادشاہ په دربار کې خوراک او سکا کوي د دې بیانو د حیثیت ده تقریبا وجد الله د الله د نبی د بدن فضلی د هغه د بدن سره کېدلې دي د بسنګ ورته پس د ایمان نه غورا چې ایمان یې سره راوړي لستنک احد من النساء تقاتن صحابه کرامو دا چې ځان قربان کړ د نبی رسول الله لپاره د هود په غزا کې کله چې سباله غزوا راتلو والا و د عبد الله رضی الله عنه په کتاب کرامت کار شو خپل زوی ته ویلی جابر ته چې سبا غزا کېدو والا ده او په دې کې به اول ز شهید کېږم دا نبی صلی الله علیه وسلم په دې مرګور کې لاول شهید کېږم به زو ستا خویندې دي نو ګوره دا غیو څوکیداری کوه نه خویندې دي او ما باندې قرض دی غا دا تا وسیتونه جابر ته کول سار لچ شو غزوه شروع شو الله اول پکې عبد الله رضی الله عنه دي دا علم غیر نو وای دي دا کرامت وای باز نه کانو بندگانو ته الله رب العالمین پزره کې دسی یو نور واشي چې دا یې پوجا باندې په یو ناشنا خبره پوي شي دا کله کله دسی کې یار وخت دانی علم غیر نه کرامتن الله رب العالمین کله کله انسان د دې خبرې نه خبرې دا د قانون نه چې بس مونږ پلان کې بزرګ وو دا غسر دا علم او چې خلکو ته به د خېټه د بچو خبر ورکاو چې دا دی واغلې ته په پلان کې ځکه مری او دا شل وګ دا همیشه س قانون نه دی س علم نه دی سره به حاصل کی دا کرامت یو ورځ چرته کیږي وای کله چې غساد او حضرت ول د صحابه کیناستل سعد بن ابي وقاص عبد الله بن الجحش رضی الله عنهما دعا دعا کوي ورځه لکه دعا کوو غزوره روانه ده دعا نو سعد رضی الله عنه دا دعا وکړه چې الله ما سه یو کافر په غزا کې میلاو کا چډیر په لوانی او تکړی یو میدان ته راوځانګي او به دې په مال غلبه راکا چې زه به ورودانګم او دا زورور کافر مردار کړم چرم ته واله ما سم ته والم او زه به غازی شم او مردار شي عبد الله بن جحش په امين یو چې الله دا څه وکا عبد الله بن جحش نمبر 4 راغی د نبی صلی الله علیه وسلم خپلوان کی خپلوان نبی صلی الله علیه وسلم د ماما زوی دی هغه د ترور زوی کی عبد الله بن جحش نو هغه دا دعا وکړه چې الله سبا شکل دا غزو شروع شي ته یو زورور کافر ما سره ملاو کا چې ما اوجنی قتل میږي او مال امرانه وایلی او پوز امرانه پری کې او غون امرانه شون امرانه پری او خیټ امرانه سری کې په دې حالت کې زه تعالی درشم تمانه ته پوسو کې چې الله رب العالمین ته چې الله تمانه ته پوسو کې چې عبد الله بن جحش داوله او زه تاسو یو ماشاءالله رب العالمین استاد دین د لړولو لپاره استاد نبی د مدد لپاره استاد کلمې د چتور لپاره ما خپل ځان دا کار کړی دی دا ناشنا محبت دی ناشنا یقین دی په آخرت باندې د الله رب العالمین لپاره ځان دې سوال جو شه دغه کار وشه ساعت په کافر ورو ده انګلې هغه مردار او عبد الله بن جحش بن یوزر اور کافر لا غدا شهید کې پوزیم دې پرې کړل او ونی دې پرې کړو که کار وشه نبی صلی الله علیه وسلم د حمزه رضوانو په باره کې ویلو کله چې هغه ولید او مسلب شوی و شکل اوله بدرن کړو دي مشرکین او دایو فرمایلو لو لم تجد صفیتو که صفیه چرته نه وسه کېدل او نه خفه کېدل چې د دې حمزه خور ده نو لترکته دمه په دې میدان کې پرې فده خخاوم نه حتا تاكله العافیه چې حیوانات راشي وخوري دلرا او د قیامت پر ورځ باندې د حیواناتو د خېټونو را رواني راوزی د قیامت پر ورځ د حشر د حیواناتو د خېټونو کې حیوان الله پیدا کی به د خېټینه حمزه راوزی د دې لپاره چې الله ته موږ داور کارک الله پویږي پارسا چې الله ستاسو دین لپاره موږ خپل ځان خپل ترونه خپلوان دا شی ور کړی دی الله د دین لپاره سړی کې د څه غیرت نه یی د ایمان په خوند باندې پویږي دا الله د دین لپاره چې قرباني سړی کې نه یی د عبادت په مزه باندې نه پویږي د دین لپاره قرباني ورکول څومره کمزور دی مونږ کې د جهاد تقاضای یو سړی د میاشتې یو 15000 روپۍ په ځان نشي مقرروله هغه کولی خزه بشیره په غاړه دی او سیر لره په غاړه ته چې د آخرت نه مني جنت هغه نه مني دا غي قائل نه دی داسې شکل ځان له جوړ کړی صحابه کرامو د الله د دین لپاره دغه قربانی ورکړي نو ډېر عجیب واقعات په هڅه راغلي نو په دې لار باندې شکر د الله نبی را روانو نو په دې کې زنانه راغلي زنانه او ناشنا محبتنا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او صفیه اگر اعلی نبی رسول په پوهه شو چې دا زنانه د وګبه جوړې ډېر خپل ور بویني په بد شکل نو ډېر بخ په شي زبر دی چې ورشه منیا کا ستامور دا ورشه منیا کا سما ترور دا ستامور دا هغه چې ورغه نو قوی خزه و زبر دی چې وړاندې شه سو کې ولا بدی سینې کې ور زبر وځي شاته کړه ما ته وړاندې شه ما ته پته رځم ورور شي چې ما د جامع را وړي دی ارزو او کله چې هغه ته دا ویل چې د الله نبی ان النبی صلی الله سمع سمع علیک د الله نبی کلک حکم کړی چې ودرېګه و اذا خبر جو توشن فوقفت فزيبا نودره بالکل یو قدمه وانا خست نبی رسول الله امر ته دون درن کار کیدو چې الله نبی ته توجه ودرېګه بس ودرېګه بیا غي عذر وکړه رسول الله خدای جامیر اوړي دا ما ورور شید شوې ده چې دا کفن ولور نبی رسول الله دای خبرونه الله وځه ٹھیک ده راش دا کپړې چې واغستلې حمزه رجانو ته ورچولې دوه کپړې وي پدې کې چې وی کتل دا هغه پاکي او انصاری صحابي شهید پروت ده دا یو کپړه منه و نو صحابه وي موږ دا بده وګڼل چې حمزه په دوه کپړو کې خفقو او دا انصاری دي جامه دې نه نو یوم دله ور کوي ودل خو یو غټه وي وړه نو پدې کې قران واچول خصنه د چا چې کوم کپړه لاو خزانه یو د حمزه راو خزانه یو د انصاری په دې کې قران کړه د خوشاله ولو د نفسونو د لپاره نبی رسول الله د نفسونو د خوشاله ولو او د خلکو د رعایت د لپاره ډیر کارونه کول نو په دې کې حمزه د یو کپړه ورکړل شو یو هغه انصاری صحابي ته ورکړل شو زنانو کې د الله د نبی دونه تابعداري او تاسو ته وګورئ حنه بنت جحش د عبد الله بن جحش خور د نبی صلی الله علیه وسلم خینی ده اگر آلا فلارا کیو تشاوی ادن بیر اسا ملاقات تر روان ہوا چید اللہ رسول ببارک مشغور و چا شید شوی دے نزر انا دا دیر غم و خوگان دا وجنا و حد تر روان شوی خبر و لورک لیچن بیر اسا میں چوری دا خوشحال شوا بیولا خبر ورک لیچن چستا ارور شید دے نو دعای و لورک لیچن استغفار وکو انا للہ ویل دعوتی ویلی جستا ماما دی شید شوید حمزہ رضی اللہ عنہ فائبانیم دعای و لورک لیچن انا للہ ویلی بیوتی ویلی جستا خاون دی شید شوید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مشغور صحابی فصاحت و ولولت دخلین اواز غیر اختیاری واتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد آواز و آوردوی فرمائل ان زوج المرأة منها لبمکان در زنانه در خاون چوی دی در لیزت گرانی دیر خیمتیو تا خارکی در خپل خاونو تا دیس خاری لکه غر دیر رو تا گرانی اللہ رو بزد دیر خیزو در خاون خپل مابین که دیر امینه پیدا کریوی گورت تا ماما بانده ارور بانده دونه خپنه شده او دیر خاون مانده لیزت در منه شده و در اللہ نبی چه ولی تلا نو خوشحاله شده مخی چه رسول اللہ سمرا روانه یو بل زنانه من بنی دینار یو زنانه و در بنی دینار نغر آلا نو چاو تا خبر ورکو نعیلها اخوها و زوجها و ابوها و رور دشید شوه ده خاون او پلار دریواره اغه په دې خبره دونه پروانه و دا ویل چې ما دا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ارونی الله نبی سکړي دا غم تر اوخه وای صحابه و ته ویل هو کما تحبین یا ام فلان اغه رجل لك څنګه استغفر الله یا د فلان کی مور په دې مابین کې نبی صلی الله علیه وسلم چرته ریدو زنات اشاره ورکړه شو چې دا ده نظر اللہ نبی تاقیر خطاب وکو چی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جللو هر مصیبت رست استان دا وڑکی دے که اپلار مڑی خیر دے که دا ورور مرشوی دا خیر دے که خوان و کل چی ترو جوڑی ندانو مصیبت نوار دے دی ایمان داری دے تاسو چی پکر وکی دی قوت ایمان تا دی صبر تا او دی محبت ته وګورې کني خاون باندې خدای سونه خپل کی پلار باندې اوس کو زنا ته ویلې شي وردا ویر مکه ودا ناروا ده دا ډول دریو چې بس وکا سترګې تورې کا شوندې سره کا حرام ده دریو ته بعد استاد پر غم کار کو الله يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث اغه وجنا دا خو خلک برا پوهه خان دي او دا خو اول نه اختر دي او زه ډول نشم کوله د الله دا حکم ماته یې لګي اختش کوي وا ویلا کوي چغي وي پر دومره لور دي اول ته ویر کوي په دې باندې لعنت دي لعن الله النائحه سوچ ویرګره کوي په دې لعنت دي او تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران دا قیامت پر دا ویر چې څوک دا جاړي کما کذا الله به دا حشر په دې ګرم میدان کې ودرې او تارکول به تور واشي دا تارکول کمیز به تور واشي ننزرو دا ننزرو کمیز به روانه ننزرو ګندګ تارکول به شان شه د سخ ور اخلي او بد بویا شیم دي هغه به الله ور واشي دا بدن به تک توري ور به اخست دا څوړه خبره نه ده چې الله نه فرمایي یو سړی کوي او دا یی نتیجه نه راوځي دا یی ضرور د یفرو ګناهونو عجیب عجیب نتیجه دي زما عزت مندو نو دی د الله نبی ته دا ویل چې هر مصیبت رسو ستانه او آسان دی وړو کېره په دې کې روانونو ام سعد را لاد سعد رضی الله عنه مور او سعد نبی صلی الله علیه وسلم دو اوخي مهار نیولیو و یا رسول الله دامه مور دا وای مرحبا بها پس دو سلام ندی در استری موشی وی ناغی تی تعزیه وکلا گورا تعزیه طریقه یادا که داغی و بچه و عمر داغی نمو عمر ابن معاز آغا شهید شوی و پوهد که دو سعد رو دو سعد ابن معاز ناغی تی تعزیه وکلا چه ستا بچه مرد سفر کوا او دعای و تا وکلا تعزیه دیتا وای پا لارم کولشی جمعات کم کولشی دکان کې کول شي تعزیه معنا څه ده چاته د صبر حکم کول او ورسره دعا مرګري کا په غیر د لاسو چې تول نه لاسو تول به ګنه څنګه دسی وایا چې الله تعالی جر دې در کې او الله او به کې صبر کوا دې ته تعزیه وایي نو په دې کې اې دې چې تعزیه وکړه نو ورسره د زیر مولا ورکا چې یا ام سعد ابشری وبشریهم تم خوشال شا او دی مدینی والا توایا لالا شا ان قتلاهم ترافقوا جميعا في الجنه دا شهدا چې کومشلو دا یقینا الله را جمع کړل په جنت کې ټول یو ځای ته لاړ یو محله ته لاړ او دا د خوشاله خبره ده چې مؤمن بندمل شي نزایا کیږي نه صالحین خلق تل دي شهدا دا یو خاله ورزی يستبشرون بنعمة من الله وفضل ويستبشرون بالذين لم يلقوا بهم خوشال جدي ورازي من بسيدي ملتا والرواني مؤمن بنداء چلال جيد وزاياكي جنا بلك دنور مؤمنان سيوزيكي دادا خوشالي خبر هذا دي يوزيش او شف وشفعوا في أهلهم جميعا او اغير شفارس بكنا الله ولا شفاعت قبولكو دخبل أهل بباركي شاء الله زمان أهل مافك نالا رب عزت دی شهداو آغا شفاعت امانا او مدینی والاو تا چی کم ایمان والا دیدیت اللہ بخن وقنلا دا خبر چکل وقنلا ناغیوی لکی یا رسول اللہ ومن یبکی رضینا یا رسول اللہ ومن یبکی علیهم بعد هذا من قصان دی خوشحالکو دیدین بست جرات سزرد چې زمونږ د شهدا لار باغونه د لار مزول لار ولته شفاعت موږ له وکونه به د خپګان څخه خبر الله څومره چې په اخرت یقین او د دنیا مصیبتونو دومره ساينې په اخرت دې یقین څومره کمزور او دومره د دنیا مصیبت سختي دا خبره وکړه به ویل یا رسول الله دې پاتې خلکو ته دعا وکړه نبی رسول سمایي ته دعا وکړه چې اللهم اذهب حزن قلوبهم الله دې زرنه ولدا غم بوزا وجبر مصیبته هم او مصیبت پټي ولا ولګوا واحسن الخلف على من خلف او الله انا چاله رستخع وزور کا سوچ رست پاید شوی دي دغه شهداونه دا عین بعد چې کوم پاید شوی دي الله اجره کې استعی وزور ته دا یو نائب شاه الله تی خلیفہ شاه تولا حفاظت دې کسانو غدا خپل خپل دعاګانې او تاو په دې لار باندې روانو مرګري و سره دي تر دې چې مدینه تر ورسېدل نو د مدینه او د وحد په مابین کې 5 کیلومتر مزل درې میل ده 5 کیلومتر جوړي دا مزل یو کومه خام ته تر ورسېدل احادیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر راوافسته فاطمه له ورکلله اغید یا داویلی یا بنیتو اغسلی عنه الدم دا دین دا وین وینزا فلقد صدقنی اليوم دا دیر رشتینی تورا و دیر قوی و مضبوط تورا ونن شد دیر کافرانو بانی پی عملو وکلشولا او ما تنشولا ما سی رشتینی والی وکدی توری پا دی که علیوی دانو خبال تورا ورکلل فاطمه تا داویلی چی اغسلی عنه الدم د دین امینه وینزا فلقد صدقنی اليوم ما سدید توری ډیر زت رښتینواله وکاو ډیر کار مان پنن کړا ده د ځان صفت کول په دسي وقام کې دا جایزي مد الله نبی عليه الصلاه والسلام او علی ته دا ویل لا ان صدقت القتال کتاشرتا مضبوط جنگ کړی نن او ډیر کافر ستاد الله سمړی لقد صدق معك سهل بن حنيف وابو دجان اغنور کسانم لري کولې جنگ کړي واځي په دې میدان کې ته جنگي نه وي اغنور کسانم دي د دین ادا معلومه شو چې کوم انسان د دین یو کار کړي دا صفت پکار دی مدح پکار دا اگر کاجر الله ولا ور کوي خو سره شو له صفت وکي دا دا یو حق دی چې صفت یې وکړي شي اغین دا کار کړی دی د اهل خیر او صفت کول بکار دی د دې زمانه د خلکو شان ته نو چې په تنظیم کې نه یو د دین غټ کار کوي نو به ما غته کنه ګوري ولې لکه زمون تنظیم کې نه دی په وخت کې قتل شهدا او مړی د جانبینو دا غي عدد علما کرام شماره لري چې دا ایمان والا او د مسلمانان او یا کسان شهیدان شوی دي تقریبا بعض خلکو لا نوی شماره لري د خراجه حداد جدا او یا کسان قوی روایتونه کې دای او غالبا د مسلمانانو په دې کې تکلیف د اور رسیدل ده یو سړی کسان د خزرجانو نو او نورو څه کسان دریش کسان تقریبا یا څلیرش کسان دا د اوس قبیلینو د انصارونو پنځش پته کسان شهیدان شوی او د مهاجرینو نه بکیله سلور باز روایتونه کې دار چې شپک کسان شهیدان شوی عجب ادا ده چې انصار بغیر شهیدان شوی دا ورسره ان شاء الله مونږ ذکر کو کوم بندگان چې د الله خوخي شهادت لور کوي کوم انسانان چې د الله مين لري او نه کان بیری او رقت په شهادت ار کو تعوب وتعوت نه ملاوي مړي ډیر کیږي او شهادت الله رب عزت هغه بندگانو ته ور کوي چې یې ایمان مضبوطي یې اخلاق خو ډیر اوچت اخلاق وي او یا خدمتگار ډیر وي د الله دین باندې مېنی ځکه کمالات بکی شهادتونه اکثر الله د خلکو ته ور کوي هر چا ته شهادت نه ملاوي صحیح شهادت چې کوم الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول هي نو د انصارو کې د رقت صفت اغړی زیدو انصارو کې د خدمت صفت دی زیدو په دې وجه باندې الله سبحانه و تعالی پای کې شهادتان ډیر وکړل د کافرانو نه پکې د بازه تاریخونه معلومي دي دویش کسان مړ شيو او محققین وای جنا الاحصاء الدقيق غدا دا باریک صاحب چې ودیر کسان دا اینه مردار شوی وای چې او یا کسان دا د مسلمانانو نه شهیدان شوی دی او جنت ته ټول تللی دي او د کافرانو ودیر کسان سم نیمین ډیر کسان دي لا دو کسان په زیات نه ایتم پوره ضرر رسیدل دی دا وجنا غزای د حج د پدې کې مسلمانانو شکست نه دی خوړلې او نه کافر فتح کړی دا ځکه فتح هو دی توای چې مسلمانان قیدیان کې وینيسي علاقت وینيسي زنانت بوزي اسونه حیوانات بوزي علاقت وینيسي درې ورځې پورې په میدان کې ناشتي لکه دا غو زمانه عادت داو دا یو کارم کافر ونه کا کافر و تختدل په جلتای یو غلام ځان سبونه تو یو مسلمان قید توانه چاو یو زنانه بونه تل مدینه باندې حمله مون کړلا سرداینه چې مدینه خالی وا او دا رنګ صرف دومره کار یو کې چې مسلمانان ته لږ ضرر ډیر ورک فقط دغه د دین د لاس مایه ته ورسېده د خدای د لاس لږ دې ته ډیر ورسېده اوله کې د مسلمانانو غلبه وا او په دویمه پیړه د کافرو غلبه وا لکه څنګه چې د واقعې کې مخکې دا خبره تیر شوه دته د علما په اصطلاح کې حرب غیر منفصله وای حرب غیر منفصله دي ته یو مغالب نشي هغه مغالب ادم نشي خو یو راولګي بل ته تاوان ورسي هغه ته ورورسي یو بل ته تاوان ورورسي د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د اتوار شپه هغه تیر کړ خو د خوف حالته یره و د دې چې د دشمن به تر اوپشي حمله به شرطه ونه کی صحابه راولګي د مدینه حفاظت هم کاوه په دې سرکونو او په دلارو کې ولاړو او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره انصار راغلو هغه د کورنګر چاپیر ګیرنی ولې وادي د پاره چې کوم ظالمان چرتاندونه کې دلته منافقان هم شته هغه واسم په دې په شوې دي د الله نبی زخمی شوی هم د اثر مبارک زخمی غاخ مبارک د هغه مات لاندې شونډه پرې کړه شوی په دې وګبانی په تور باندې ولا شوی چې د عید وجنه درمند نو بیمار ده د شنه چې کافر چرته حمله ونه کې منافق يهود او یادغه مشرکین الله د نبی د شپې سوچ وکړ چې را دي کافرانو خو هیڅ شی ونه کو د شنه چې بیت راو پس نش نو د دې دوه جان د دې په مقابله کې د لار اختیارول غواړي او دا امتحان هم وي نبی صلی الله علیه وسلم چې صاحب له شو په دې زخم حالت کې مرګورو ته ویل اعلان او توقو چې څوک پرون احد غزا کې شامل او ټول jihad ته وزي د کافرانو په ورزو اږي باندې به حمله دا مداري روان کارو چې سخت ستړي د مسلمانان زخمیان تکلیف پریشان او به او ته چې وسمس به جنگ وکړي دا مشوره سو نور کوي چې رسول الله خیر دی او سورې پس ودرې چې لیک د مشو ودرې دا نه وایي بلکې الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الله دې صفات کړه سره د زخم نه سره د تکلیف نه د الله او رسول استجابت یو کا دې آیتونه کې مونږ چې کړه درس ویو دا فدر او بس د الله رب عزت په فضل باندې چې د ایمان والا طریقه غزاده چې د الله او رسول حکم ته په تیاریږي اگر کا ارسنه مشقت کی وی د ژبنی ولکه شپې به خوب شي او سر جمع نه شتله کته به خوب هم جمع نه وځي روسته به خوب وکه یو سړی ته فقر ورور سره کسب او غریب ما زبا یو سر روپیا دا کوم او کسب جهادونه کوم او عبادتونه وکوم نه په دې فقر او فاقه کې د الله د حکم ته به دری وکه یو سره بیمار ده په بیماری کې مونږ د الله د امر ته به دری کې ماتي بنا د څه بنوي زنه جوړم خیر د ماتي اجازه ده د الله د امر ماته ولو صرف د کوم اجازه چې درکړای شوې ده هغه کار ته کولای شي استجابت من بعد ما صابهم القرح زخمین دی او د الله رسول خبر د لبه کې ویو بالکل تیار عبد الله بن ابي بن سلول زم د سر زم وینا تب نس جابر بن عبد الله ویل یا رسول الله فلار ته پر خوستي او مخلنون تا او ته هر جهاد لذیذ ما فقر ز تاسو شریک شمه او ما ځان سبوت وای راز تر از ته صادق او رښتین اغه ځان سبوت دا پاتې شو پرونه نه نه دا ځان سره بوت فلار پرون شي شوی پدې زخم حالت کې نبی رسام بیمار دی او زخمی دی په دې حالت کې روان شو روان لاړ حمراء الاسد لاقي تور سيدل شدا تمي دوړان دي د مدینې نه 10 کیلومتره جدا ده د وادي العتیق عقیق نشاط او زیره هغه دې ځان ور سوال ته پړاو واشو دمه وکړه مشرکین روحه تر سيدل شپک دې شمې دوړان دي د مدینې نه الته پړاو چول نه سوچي وک چله کوم خو هیڅ مونږ کړو نماز نه نه راوستل نمالونه راوړل ناغه مشران موجل مشران خو پاتې شوم څوګ راځي چې بیتو ورزو مدینه باندې مملک تبو سفیان یې راځو کړل نو په دې کې بعضی کسان وته ویل د صفوان چې دې څو کې چې بیا هم د مکه وایي دې نه چې دغه مؤمنان غره د تاسو سبي او وربش او تبابم کې زه گزاره شوی د اوسم دونه کړی دي او سنه سه بدلم ته خسته ده که به ورلې ورا دی پر رب بي تلان دي شو سنه سه غټم کړی دغه غټه باندې کې پاپا کار ابو سفیان ورته نه زه ورزم په دې کې کوم کلتوب اختیار او دا ځانان هم دا کوم کلتوب اختیار او چې نه مو بي ته ورزم مدینه باندې املک الله نبی چې کوم سوچ کړو چې داخله بي ته املک خبر رښتیا و په دې مابین کې اړیو اراده وکړه چې را رواني کې بي ته مدینه باندې املک الله رب العزت د مسلمانانو د حفاظت لپاره یو لار اختیار کړ په دې کې یو کسه معبد ابن ابي معبد الخزاعي او ثوي ایمان راوړې ده بازي وای لانی راوړې خو د نبی صلی الله علیه وسلم خیر پاو د خزاع قبل مکه نه د نبی صلی الله علیه وسلم خیر پاو دارا او دای ویل چې رسول الله تعالی ته ډېر تکلیف درور سره د امرګری ازمن د افق او چې الله تعالی د تکلیف نه درکړو وسو ناغو دوی چې دغه وکا جلاشا او خذل عنا د ابو سفیان او د امرګری چې دی دیو باندې رو بر واچاو رو بر واچاو ورش دا لار روحه لقیده جوړه شه د ابو سفیان ته پته نه و چې د ایمان راوړل نو هغه ته ویل چې ما ورا اکیا ما عبادا سچل هغه ویل ما خو محمد دا علی صلی الله علیه وسلم دا امرګری ولیدلو او هغه مرګری چې کوم سره پرون په غزا یوهت کې شامل نه واغه مسره او دي او يتحرقون عليكم تحرقا سم سوزي په تاسو چکونه لګي دونه غوسه دي او نږدې ده چې تاسو باندې به حمله وکړي هغه ته دا څه ولکه هلاک شي وایي زه ته ویم ته دلته به ځای کې نه نږدې ده چې اسونه به تاسو د ډېره کینې خو ویني چې را باندې در باندې راوشي دا رو به ورواچا ابو سفیان من رو برا غلا ابو مرګرو باندې تغییر کې الله پاک دا انهزام واچو چې حمله ته تیار نشو صخر رو به ورواچا اغلی مخو اراده کرده و چه عملت بگوه مکو دا کارزده خیرخواهیم ورکو ورلی غر کیگه بده که ابو سفیان اراده وقت که زومه که تایره بزنیشو کوله لیکن مشرکین معدد داده او هر طول جنگونی که دا ترقی زمان و سوک مشران نسته چه دا کاروی که او دا کاتران و مشران دیر دی ایو لگه دی کار که اخفله پا مسلمانان چوٹی پی چوٹی روبون را چوال اسی روحا چوٹی پی خلق روبون ناغم دا کارو دا عبدالقیاس قبیلی یو وفد یو قافله روانه و اغیو تیویلی که تاسو محمد رسول الله من لگو روب از ما دا طرف بروا چوی مکیه تا چرای زبد لدیو و مقدار وچ که دارک اول ټیک دا کار وو کوم مشرکین په دې کې چې هغه لار نبی رسول الله باندې ورتیر شو رسول الله په همراه له صد علاقه کې ناش نه یو دا ویل نبی رسول الله مو دا امر کړو دا چې ان الناس قد جمعوا لكم فخشوها مشرکین را جمع شوی دي او نور کسان را جمع کوي ویری دي عمل کوي په تاسو مسلمانان ما روب رانه چې ورته پیږي دا بس شل کو وي فزادهم ایمانا الله فرمایي دا د ایمان ولو طریقه ده فزادهم ایمانا نو دی خبری دا غی ایمان نورم دیر وقالو و دایویل حسبن الله اللہ زمان کافی دی و نعم الوکیل و دیر کستز موارد دا غد توکل لکا مخیر تاکی من بیلیو اللہ بزاد بانی توکل و اعتماد آغت زان کامل مکمل ورسپارل حسبن الله و نعم الوکیل دا خواده کلیمه دا و در آبین عباس و اکرشی ابراهیم علیه السلام خلق وور ته گزارون دا کلمه ویلو او محمد رسول الله دا غمر ګرو هغه وخت ویلو چې کله د مشرکان روپ په دیوبن ورواچول شي وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل بیرسته فرمایل انما ذلکم الشیطان دا جاسوسان چې دا شیطانان دی خو په اولیاءو تاسو یې په خپل دوستانو باندې دا شیطان کار هم شه دار چې د کافر روپ ساب سر کې امریکای سړی ورته خط د برتانی سړی ورغړتا خد دا د پلان کې مونږ صدې دیتا دا د دې لپاره چې ته دایشه جهاد ونه کی چله کني شو کول لکه زمو حکومت دا چل شو او کله به د یو باغی او د مفسد لیواله په دروازه سره کی د دې لپاره چې امر بالمعروف وتاونه کی ولا لکه ډیر سخت سړی دی ګوره یو خبره دی ته عمله بدر باندې وکی او به وي کنځري به ته وکی اچھا ټی به دی نه تاسو حق دې کارا صغر د خبره وتوکا تیری غما دا د شیطان طریقه دا چې تا په خپل دشمنانو د الله په دشمنانو تایری د دې لپاره چې ته جهاد ونه کی او د دې لپاره چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر ونه کی فلا تخافوا ما لا يتميرغي وخافوا ما نه ويرغي ان كنتم مؤمنين که ایمان درکی الخوف من لوازم الايمان چې ایمان یې بدل نه ایریږي ټیک دا معمولی باندې یاره په انسان راځي خو د سړي یاره چې سړی کار پرې دی دا جایز نه ده الله دې ایمان والا او تداسي خستا آداب په دې واقع کې دنه ورکړي دي لکه بعد ته رس ته اشاره کوي ان شاء الله تعالی په دې حالت کې ابو سفیان دی په لار نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې درې ورځې تیر کړې دا پیر ورځ یوم الاحد باندې تیر او د پیر ورځې تیر کړه سه شنبه چهار شنبه او دا ځنه به تر اوسه شو الله دا یو صفات کړل فن قلبو بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ده الله په نعمتونو فضلونه په وشرو او تکلیف مو تورونه رسیدو تجارت یې موکو او الله تر راضی شو ډیری فیدی دي مسلمان کله کله دي شوی چې حقیقتا جنگ نه کیږي خاص یې ربا راشي په دې یره کې الله تبخی په دې یره یره کې دنه مغفرت ده کوي نو په دې کې سستیدل یا بی صبری نه ده بکارا لو شان صبر هغه کول بکاری ندا مومنان بیتر او پشلو او مدینی تا راورس دا غزد حمراو لصد دیتا وی دان دو احد دا غزاد دا متممات و نوا تردیز پوری دو احد غزا اغا ختمش وله چه نبی رسالت و سامو دا غز صحابه بده که شریک شوی دی او دیر عجیب غزا واچه دی ببارکی قرآن کریم که اللہ رب عزت صد پاسش پیتا آیتون را لگیره سوره آل عمران کې ټول دا واقعي ذکر شوی دا مسلمانانو چې کومه کمزورې نه وي داغه متعلق خبرې به ذکر کړي او د دې غزوه فوائد چې په دې کې دا شکست ولې راغی دا د څه کار ولې وشو دا فوائد هم رب العالمین بیان کړي دي لکه په بل افته کې ان شاء الله تعالی دغه بعضی فوائد او سبا اشاره وشري صد بلې موضوعونه شاغه به د دې وخت مناسب ان شاء الله تعالی بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په خپل دین باندې بشریت راکړي او د عمل توفیق درکړي او درسره الله سبحانه محبت دې الله زموږ استاذ راکړي راولي کوم چې د صحابه بدرونه کې وو او دا غوښته کامل او مکمل تابعداري الله رب العالمین په خپل فضل او تاسو سره نشي وکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه